الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ آل عمران کی 12 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. آج 13ویں آیت سے انشاءاللہ تفسیر کا آغاز ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد کان لکم آیت فی فئتین التقتا, بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جن کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی, لڑائی جھگڑا ہوا. فئت تقاتل فی سبیل اللہ, ان میں سے ایک گروہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں لڑا, واخرى کافرۃ اور دوسرا کافر تھا. یرونہم مثلہم رأی العین, اور وہ کافر گروہ اس دوسرے گروہ کو جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں لڑ رہا تھا اپنی کھلی آنکھوں سے اپنوں سے دو گنا دیکھ رہے تھے. یہ دراصل غزوہ بدر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس میں مسلمانوں اور کفار کا مقابلہ ہوا. مسلمان تقریباً 313 تھے اور کفار تقریباً 950 تھے, اور 1000 کا لشکر جرار بھی کہا جاتا ہے, تو تقریباً ویسے 950 مفسرین نے تعداد لکھی ہے. تو اس کے باوجود کہ مسلمان بہت قلیل التعداد تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کے دل پہ مسلمانوں کو رعب پیدا کیا, اور جب مسلمان سامنے آئے تو انہیں بالکل اس طرح محسوس ہوتے تھے کہ جیسے یہ ہم سے بھی دو گنا ہیں, جس کی بنا پر ان کی حوصلہ شکنی ہوئی اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کر کے آسانی سے غلبہ حاصل کیا. اور یہ غزوہ بہت ہی اہم تھا کہ اس کے بعد مسلمانوں کا بہت غلبہ ہوا اور کفار کا زور ٹوٹ گیا. اس میں مسلمانوں پہ بڑی قسم پرسی طاری تھی, بہت کم کھانے پینے کی چیزیں تھیں, سواریاں بہت کم تھیں, اسلحہ بہت کم تھا, اس کے باوجود مسلمان غالب آئے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا کہ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ تبارک و تعالی اپنی مدد کے ساتھ قوت بہم پہنچاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. تو چونکہ بہت قلیل التعداد ہونے کے باوجود مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا, تو اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی کی غیبی مدد کی وجہ سے تھی, اور یہ تاریخ اس پر گواہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے باقاعدہ وہاں تشریف لائے تھے اور مسلمانوں کی امداد کی اور کفار کو شکست ہوئی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ, بے شک اس میں ضرور نشانی ہے عقل والوں کے لیے, صاحب بصیرت لوگوں کے لیے. تو اس میں نشانی یہ ہے کہ جب انسان کی تعداد قلیل ہو, اس کے پاس اسباب ظاہری بھی مفقود ہوں, تو اسے اللہ تبارک و تعالی کی مدد و نصرت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی بہت قدرت اور عظمت والا ہے, وہ اگر چاہے تو بہت مختصر جماعت کو جو بہت ہی زیادہ کمزور ہو, اسے ایک بڑی تعداد پر, بڑی جماعت پر جو بہت زیادہ بظاہر طاقتور ہو, غلبہ دے سکتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی پر توکل کر کے جب کوئی بندہ قدم اٹھاتا ہے تو ضرور قدرت کی طرف سے اس کی مدد کی جاتی ہے. زینا للناس حب الشہوات, مزین کر دی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت, یعنی دل میں بہت ساری آدمی کی خواہشات ہوتی ہیں, ان خواہشات کی محبت کو انسانوں کے لیے مزین کر دیا گیا, یعنی خوبصورت بنا کے پیش کر دیا گیا, تو ہر ایک ان کی خوبصورتی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور وہ خواہشات کون کون سی ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ من النسائی, یعنی عورتوں کی خواہشات, والبنین اور بیٹوں کی, والکناتیر المقنطرتی من الذہبی والفدتی, اور سونے اور چاندی کے اوپر تلے رکھے ہوئے ڈھیر, والخیل المسومتی اور نشان زدہ گھوڑے, والانعام اور جانور, والحرث اور کھیتی, یعنی ایسی چیزیں ہیں دنیاوی معلوم ہوتا ہے کہ جس کی اکثر لوگوں کے دلوں میں, انسانوں کے قلوب میں ان کی خواہشات ہوتی ہیں, اور ان خواہشات کو مزین کر دیا گیا ہے, چنانچہ ان کی زینت سے متاثر ہو کر آدمی ان کی طرف مائل ہوتا ہے. ذالک متاع الحیات دنیا, یہ دنیاوی زندگی کا نفع ہے. واللہ عندہ حسن المآب, اور اللہ تبارک و تعالی اسی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یعنی بات سمجھا دی کہ اگرچہ ان چیزوں کے اندر خوبصورتی بھی ہے اور ان میں وقتی طور پر دنیاوی کچھ نفع بھی ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی اگر خواہش ہو تو دائرہ شریعت میں رہ کر ان کی خواہش کرے, یعنی حرام طریقے سے انہیں حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے, حلال طریقے سے حاصل کرے, پھر جتنا حاصل ہو جائے بہت اچھی بات ہے, اور اس میں بھی آخرت کو فراموش نہ کرے بلکہ ان چیزوں کے ذریعے اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ اگرچہ یہ چیزیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہوں آخرت کے مقابلے میں ضرور حقیر ہیں۔ لہذا اگر زوجہ ہیں، عورتیں ہیں، ان کو بھی وسیلہ بنائے آخرت کی بہتری کا۔ لہذا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے چند وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، یا اس کے مال کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کے نسب کی وجہ سے، اور یا اس کی اچھی سیرت کی وجہ سے۔ تو تم اچھی سیرت والی عورت کو فوقیت دو۔ تو اب یہ عورت کی طرف میلان اللہ نے قلب میں رکھا ہے، لیکن اس کے اندر بھی اگر انسان شرعی تقاضوں کو ملحوظ رکھے اور اسے بھی اپنی آخرت کی بہتری کا ایک وسیلہ بنائے تو بہت ہی بہتر ہے کہ آخرت میں اسے بہت ہی انعام حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے جتنے مال و متاع کا تذکرہ کیا، اگر انسان حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا اور درست مقام پہ خرچ کرے گا تو یہ آخرت میں اچھی شکل میں اس کو لوٹایا جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک کھجور برابر بھی کوئی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بالکل اس طرح پالتا ہے جیسے تم اپنے پہلے بچے کو پالتے ہو، حتیٰ کہ وہ بڑھتے بڑھتے ایک پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر دنیاوی چیزوں کی خواہش رکھے اور اچھی نیت کے ساتھ رکھے تو یہ ممنوع نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سعادت کی بات یہ ہے کہ اسے اپنی آخرت کی بہتری کے لیے استعمال کرے، کیونکہ آخرت کا معاملہ، جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو انعامات ہیں ان کا معاملہ دنیا سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مطلقاً پیسہ کمانا، پیسہ جمع کرنا یا شادی بیاہ کرنا یہ ممنوع نہیں ہوتا، اور نہ یہ خالصتاً دنیا ہے۔ بعض لوگ مطلب اس طرح کہتے کرتے ہیں جی، اگر وہ جائز حلال کاروبار بھی کر رہے ہیں تو کہتے ہیں جی دنیا داری بھی تو کرنی پڑتی ہے، شادی بیاہ ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں جی دنیا داری میں بھی تو حصہ لینا پڑتا ہے۔ تو حقیقتاً دنیا تو اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت کا سبب بن رہی ہو۔ تو اگر انسان دائرہ شریعت میں رہ کے کاروبار کرتا ہے اور اس کاروبار کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، کیونکہ وہ بے فکر ہو جاتا ہے تو عبادات آسانی سے کرتا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، تو پھر یہ حقیقتاً دنیا نہیں ہے بلکہ عین دین میں شامل ہے اور اس پر اس ثواب بھی مرتب ہوگا۔ یہ بخاری کی ہی روایت ہے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بازار سے گزر رہے تھے تو اس میں ایک نوجوان کو دیکھا جو بہت زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ کاش اس کی یہ محنت اللہ تعالی کی راہ میں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ نوجوان اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو سوال سے بچائے، اپنے گھر والوں کو تنگ دستی سے بچائے اور اپنے دیگر دوست احباب اور محلے والوں کی مدد کرے تو اس کی تمام کوشش اللہ کی راہ میں ہے، اور اگر یہ اس لیے پیسہ جمع کر رہا ہے تاکہ اپنے مال کو بڑھائے اور دوسروں پہ فخر جتائے، تکبر کرے، غرور کرے تو اس کی یہ تمام کوشش شیطان کی راہ میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً پیسہ کمانا یا مال جمع رکھنا یہ ممنوع نہیں ہوتا، اگر اچھی نیت کے ساتھ ہے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو آپ نے اپنے سرانے سے 20 دینار نکالے اور فرمایا کہ ان کو صدقہ کر دو۔ تو کسی کو یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ دیکھیں یہ حضرت اتنے اللہ والے بنتے ہیں اور 20 دینار اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر، اور اب یہ ان کا انتقال ہو رہا ہے۔ دینار سونے کی اشرفی کو کہتے ہیں۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے قلب کے خیال پر مطلع ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 20 دینار میں نے فقط اس لیے رکھے تھے کہ جب بھی شیطان مجھے دل میں وسوسہ ڈالتا اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم کھاؤ گے پیو گے کہاں سے، تو میں کہتا کہ میرے پاس 20 دینار موجود ہیں، تو میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جاتا اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت آسانی سے کر لیا کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے یہ مال اس لیے نہیں رکھا تھا کہ آپ کو مال سے محبت تھی، بلکہ اس مال کی کمی کی وجہ سے یا دیگر جو ضروریات زندگی ہیں ان کی وجہ سے کوئی ایسی تشویش پیدا نہ ہو جو تشویش مجھے عبادت سے دور کر دے، لہذا اچھی نیت کے ساتھ پھر مال قریب رکھنے میں حرج نہیں ہوتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر نہ دے دوں؟ او عندہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، رب کی طرف سے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جنات باغات ہیں، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جاری ہیں ان کے نیچے سے نہریں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ازواج مطہرہ اور ان کی پاکیزہ بیویاں ہیں، وہ رضوان من اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضا ہے، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی پیاری نفیس بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے آپ یہ کہیے کہ کیا میں تمہیں ان تمام دنیاوی مال و متاع سے بہتر چیز نہ بتا دوں، اور وہ چیز ہے پرہیزگار اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، کیونکہ جب کوئی شخص تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے، اور ان مقربین بارگاہ کے لیے اللہ نے کچھ انعامات تیار کی ہیں، جن میں سے ایک تو بیان فرمایا کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، دوسرا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایک نعمت کا حاصل ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، پھر اس نعمت کا ہمیشہ باقی رہنا یہ ایک دوسری بڑی نعمت ہے، اور پھر وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی یہ تیسری نعمت کا تذکرہ، اور سب سے بڑی نعمت کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے گا۔ تو رضائے یہ تمام جتنے انعامات ہیں یہ رضائے باری تعالی پر موقوف ہیں، اگر اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا تو بقیہ تمام انعامات بھی ملیں گے۔ تو یہ گویا کہ ہمیں سمجھایا گیا کہ دنیاوی مال و متاع اگر حاصل کیا جائے اور اسے تقوی و پرہیزگاری کا ذریعہ بنایا جائے، یا تقوی و پرہیزگاری کے حصول میں مدد کے لیے ان چیزوں کو لیا جائے، تب تو شرن کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ ابھی آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کی تھی۔ اور اگر یہ تمام مال و متاع اس تقوی پرہیزگاری کی راہ میں رکاوٹ بن جائے تو پھر یہ خسارے کا سودا ہے، کیونکہ تقوی و پرہیزگاری بہرحال ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ اور ضمناً یہ بھی یاد رکھیے گا کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، ڈرنا، پرہیز کرنا، اور متقی اس شخص کو کہا جائے گا جو ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری گناہ سے بچے، عبادات کے ترک سے بچے، بلکہ فقہ نے لکھا کہ ہر اس چیز سے بچے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدگی والا ہو۔ تو اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے یا کسی عبادت کو ترک کر رہا ہے تو وہ ہرگز پرہیزگار اور متقی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں تقوی پرہیزگاری کا معیار مختلف ہوتے ہیں، بسا اوقات کوئی مسجد میں چندہ دیتا ہے، کوئی بڑی محافل کروا دیتا ہے، کوئی مدارس وغیرہ بنوا دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں جی یہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، گویا کہ ہم مال کی کثرت سے خرچ کرنے کو، اور وہ بھی ریاکارانہ طور خرچ کرنے کو، تقوی کا معیار بنائے بیٹھے ہیں اور ہم اسے متقی پرہیزگار کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ متقی پرہیزگار وہ شخص ہے جو اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پہ بچائے۔ جب تک یہ بچانا نہیں پایا جائے گا تقوی پرہیزگاری کا حصول نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ لوگوں کی ناقص رائے پر اپنے درجات کی بنیاد رکھنے کے بجائے شرعی تقاضوں کے اوپر اس کی بنیاد رکھے کہ شریعت ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہی ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لائے تو ہماری مغفرت فرما دے، تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین صبر کرنے والے، والصادقین اور سچ بولنے والے، والقانتین اور ادب سے سر جھکانے والے، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار اور سحر کے وقت میں استغفار کرنے والے۔ تو یہ ان کی خصوصیات بیان فرمائیں کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ انعامات ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب بے شک تو نے ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے تو ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور پھر ان کے آگے مزید صفات بیان فرمائیں کہ یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ادب کرنے والے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور ایک مخصوص وقت یعنی سحر کے وقت میں، جس وقت اٹھنا نفس کے لیے انتہائی گراں گزرتا ہے، اس وقت میں اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ صبر کا لغوی معنی آپ کو بتایا تھا کہ روکنا ہوتا ہے، اور شرعی طور پر نفس کی پسند کے خلاف جب کوئی کام ہو تو اپنی زبان و قلب کو ہر قسم کے شکوے سے اور انتقامی کارروائیوں سے روک لینے کا نام صبر ہوتا ہے۔ جب تک یہ چیز ہمیں حاصل نہیں ہم صابرین کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ بعض ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خوب وابیلا مچاتے ہیں، خوب زبان اعتراض دراز کرتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں بھول پن کے ساتھ ہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی کیا کریں، اب تو ہم صبر ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ پر اسرار صبر حقیقتاً صبر نہیں ہے، بلکہ یہ بے صبری کا ایک نتیجہ ہے، کہ جس میں انسان اپنے آپ کو تھکا ہارا تصور کر کے پھر یہ زبان سے جملہ کہتا ہے جی اب اور کچھ نہیں ہو سکا تو ہم کیا کریں، ہم صبر کر رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. اس طرح والصادقین اور سچ بولنے والے، جس طرح بات وقوع پذیر ہوئی اسے بعینی بیان کرنا یہ سچ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شے وقوع پذیر نہ ہو اور پھر ہم کہیں کہ وہ وقوع پذیر ہو گئی تو یہ جھوٹ ہوتا ہے. اور ادب والے، یعنی جو ہر چیز کا ادب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آداب لازم کیے گئے ان کو ملحوظ رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پھر خاص ایک وقت میں یعنی سحر کے وقت میں استغفار کرنے والے. ویسے تو استغفار کرنا ہما وقت ہی نافع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کثرت کرنے کی ترغیب بھی عنایت فرمائی. اس خاص وقت کے ساتھ اس لیے مخصوص کیا کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کے لیے بہت ہی اچھا وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں دعا مقبول ہوتی ہے، عبادت مقبول ہوتی ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ راضی ہوتا ہے. لہذا اس وقت کو خاص طور پہ ذکر کیا گیا. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تبارک و تعالی نے گواہی دی کہ صرف وہ ہی عبادت کے لائق ہے. والملائکۃ و اولو العلم، اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی گواہی دی. قائماً بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم رہتے ہوئے. تو یہ سب سے بڑی گواہی حقیقتاً یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو عیسائی آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سوال کرو. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت تلاوت فرمائی کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ خود یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو ان دونوں عیسائیوں نے پھر اسلام قبول کر لیا تھا. لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، غالب ہے، حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اسلام ہی ہے. یعنی مقبولیت کے اعتبار سے اگر کوئی دین ہے تو وہ اللہ تعالی کے نزدیک فقط اسلام ہے. اس سے معلوم ہوا کہ دیگر تمام ادیان، اگرچہ ان کا وجود پہلے تھا، ابھی بھی وجود ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں. آج اگر کوئی ایسے دین کا انتخاب کرنا چاہے جو بارگاہ الہی میں مقبول ہے تو اسے اسلام قبول کرنا ہی ہوگا. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب اس سے پہلے اختلاف میں مبتلا نہیں ہوئے کہ جب ان کے پاس علم آ گیا. یعنی علم آنے سے پہلے وہ اختلاف کا شکار نہیں تھے، سب متفق تھے کہ ان کے اندر توریت اور انجیل میں نشانیاں موجود تھیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہوں گے، نشانیاں موجود تھیں. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے اور یہ علم ان کو حاصل ہوا، تب انہوں نے ان میں پھوٹ پڑ گئی، اختلاف پیدا ہوا. اور یہ کس وجہ سے؟ ارشاد فرمایا بغیم بینہم، ان کے درمیان سرکشی کی وجہ سے، ان کے دلوں کی جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے ان سب نے، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، تب بھی ان اہل علم نے اختلاف کیا، پھوٹ پڑ گئی. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. اور اس کی تفسیر پہلے بیان کی تھی، جلد حساب لینے کی دو مطلب توجیحات بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ بہت جلد قیامت قائم ہونے والی ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے، اس کے حساب لینے میں کوئی طویل وقت نہیں لگے گا، فوراً حساب و کتاب ہو جائے گا. تو یہاں تک اس سے یہ معلوم ہوا، ان آخری آیات پر اگر ہم غور و تفکر کریں تو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو خصوصی طور پر اسلام کی طرف راغب فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اب اگر کوئی دین ہے تو وہ فقط اسلام ہے، اور انہیں یہ بھی پھر جتا دیا کہ تم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر نبی ہیں، اور ان پر ایمان ضرور لانا چاہیے. اس علم کے آنے کے باوجود فقط تم نے اپنی قلبی سرکشی کی وجہ سے ان پر ایمان لانے کو دور رکھا، لہذا یہ مناسب نہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی مقبول دین ہے، لہذا یہودی، عیسائی یا اور کوئی بھی مذہب ہو وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا، لہذا اسلام قبول کرنا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.